ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. اللہ کی ذات ہی حق ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز ہی باطل ہے جس کو لوگ پکارتے ہیں. یہ عقیدہ، یہ منہج، یہ منہاج جس سینے میں آ جائے پھر اللہ اس کو ثمرات کون سے دیتے ہیں، انعامات کون سے اس کو ملتے ہیں؟ سب سے پہلا ثمرہ، دنیا جہان ساری زندگی عبادت میں لگا دے اگر توحید نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے. ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جس میں اس کی رضا مقصود ہو، اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، اس کو مانا جائے، تب جا کے اللہ مالک الملک اس عمل کو قبول کرتے ہیں، وگرنہ وہ عمل رائے گاں ہے. ایک شخص نے سوال کر دیا تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیت الرجل یغزو یرید الاجر والذکر ما له. اللہ کے رسول، کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو میدان جہاد میں کارزار میں اترتا ہے، شہرت بھی چاہتا ہے، اجر بھی چاہتا ہے، ما له، اس کو کیا ملے گا؟ قال لا شیء له. شیء النکرہ ہے، والنکرہ تدل على العموم. جس نے اللہ کی رضا کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا، لا شیء له، قیامت کو اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. توحید جس کے اندر آ جائے، امن اللہ اسی کو ہی دیتے ہیں، ہدایت یافتہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں.